Znużenie, znużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Dobrze, że deszcz, dobrze, że jesteś, być ze mną chcesz. Dobrze, że w życiu jak chleb, jak sól. Dobrze, że radość, nawet że ból. Dobrze pomilczeć wśród ciszy i burz, zacząć od nowa, co było już. Jestem dla ciebie, jesteś dla mnie ty. Wiem to na pewno, to co wiesz i ty. I cisza po to serce, i niebo jest tu. Powiedzieć, że tym wszystkim jesteś ty. Cisza mówi, wszystko mówi. Dobrze, że jesteś. To, co wiesz i ty. I cisza po to serce i niebo jest tu, by powiedzieć, że tym wszystkim jesteś ty. Cisza mówi, wszystko mówi. Dobrze, że jest. Tak zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. No właściwie nie wyobrażałem sobie innego początku, kiedy dotarła do mnie ta płyta 23 maja, to właściwie się z nią nie rozstaję. Trochę już jakbym znał ją na pamięć. Nowa płyta Zbigniewa Wodeckiego. Dobrze, że jesteś. Zaczyna się od utworu Dobrze, że słońce. Kompozycja pana Zbigniewa do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Jest na tej płycie tyle fantastycznych wzruszeń, że jeśli państwo słuchali Trójki 22 maja, dokładnie w rocznicę śmierci pana Zbigniewa, po 15, w magazynku gościem Piotra Meca był Rafał Stępień. No nie dziwię się, że nie bez wzruszenia o tych chwilach spędzonych w pracy nad tym albumem państwu opowiadał. Tych, jak mówiłem, piosenek tutaj jest sporo, 13. Niektóre dość zaskakujące, niektóre wręcz przeciwnie, no ale cała płyta godna posłuchania i zaręczam, że jak państwo już posłuchają, to zostanie z wami na dłużej ta muzyka. Są utwory tak dokończone jak ten Zbigniewa Wodeckiego, kiedy zdążył także zaśpiewać tekst. Są też takie jak z Kają chwyt. Są już przy mikrofonie inni wokaliści, zaproszeni przez osoby, które nad tą płytą pracowały. Dwie piosenki teraz takie właśnie. Sobą być, Andrzej Lampert i Wiki Dajło Czas, Kuba Badach. To z tej płyty. Dobrze, że jesteś. Być, jak słowo słowem, twarzą twarz, żartem żart. Nie dzielić prawd pół na pół, nie wyprzeć się nim trzeci kół. I najmniej słów rzucać możnym do stóp na wiatr. Drogą iść najzwyklejszą z dróg. Lecz co dziś zostaje z tego nam, sobą. Jak drzewo szumem, wilkiem noc, nocą wilk. Samotnie tak brnąć wśród słów i krzykiem własne płoszyć sny. Bo innych prawd ktoś na murach nie pisze już. Lśni żałosny miesiące grosz. Lecz co dziś zostaje z tego nam płaci. Na murach nie pisze już, lśni żałosny miesiące grosz. Lecz co dziś zostaje z tego nam płaci. Wielki dajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wielki dajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup, to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup, to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Skup, to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas. Wielki dajło czas, wielki dajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wielki dajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas, toleruje nas, na parkiecie życia kwiecie w talii as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair, ciech odcinek, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer, granie fair, granie fair. Kuba Badach na płycie Dobrze, że jesteś. Płycie, która ukazała się 23 maja, to ostatni album Zbigniewa Wodeckiego i jego przyjaciół, jak państwo słyszą. Wcześniej Andrzej Lampert zaśpiewał Sobą być. No i na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie Zbigniew Wodecki. Dobrze, że słońce, bo tak ta płyta się zaczyna. Mój gość jest już w studiu. Zagłębił się w przeglądanie okładki i stwierdził, sporo osób gra na tej płycie. Tak, sporo osób i bardzo ładnie wydana płyta. Dawid Lubowicz jest gościem audycji Mało Obiektywnie. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Witam ciebie również i państwa wszystkich przed anteną. Dotarła do mnie płyta, o której słyszałem już dłuższy czas, że będzie. No i jest. Twoja pierwsza płyta jako lidera zespołu. Inside, taki nosi tytuł ten album. Długo się zbierałeś, powiem ci, do tego ważnego kroku w karierze. No tak, pierwsza płyta w zasadzie powinna być jako pierwsza, a nie jako któraś z kolei, ponieważ tak jak powiedziałeś, znaczy nie powiedziałeś tego, ale nagrałem już wiele płyt jako muzyk gościnnie występujący w jakichś projektach, czy z zespołem Atom String Quartet, z którym prężnie działamy od 8 lat, aż wreszcie przyszedł czas na swoją płytę w roli lidera, w tytuł Inside. No i bardzo się cieszę, że wreszcie się pojawiła, ponieważ no chciałem już dawno, żeby się pojawiła, aczkolwiek mam takie przemyślenia teraz, że gdyby ona się pojawiła 10 lat temu, to nie wiem, czy bym był w sumie no, na tyle zadowolony z niej w porównaniu do tego, jak teraz jest. Tak się ten album zaczyna. Highlander on the Trip. Thank you.

Highlander on the Trip. To jest pierwszy utwór z płyty Inside Dawida Lubowicza, który jest gościem Trójki. No i od razu spytam cię o wokalistę, Jacek Kotlarski. Tutaj też występuje na twojej płycie. To jest wasza dłuższa współpraca, czy pierwszy raz pracujecie razem? Jak to jest? Jeśli chodzi o nagrywanie czegokolwiek, to jest to nasza taka pierwsza współpraca, aczkolwiek z Jackiem się spotkałem przy produkcji pilotów w Teatrze Roma. Jacek jest świetnym wokalistą, przygotowywał wokalnie po prostu osoby, które występują tam w tym musicalu. I w zasadzie urzekło mnie to, jak on bardzo profesjonalnie podchodzi do tego, co robi, jak świetnie operuje głosem, jak każe wokalistom po prostu pozbywać się manier, które niestety towarzyszą wielu wokalistom. No dlatego Jacka poprosiłem, żeby wziął udział w tym nagraniu, żeby zaśpiewał. Ja najpierw miałem sam taki pomysł, żeby samemu to zrobić, aczkolwiek no nie czuję się jeszcze na tyle na siłach, więc poprosiłem Jacka, a też go poprosiłem tak w tajemnicy, żeby mnie trochę pouczył śpiewać, więc może kiedyś zajmę się również tym. Jak szły lekcje? No, powiedział, że dobrze rokuje. Słuchaj, wspaniały zespół udało ci się tutaj zebrać na tę swoją pierwszą ważną płytę. Przedstaw muzyków. Tak, zespół jest rzeczywiście określany przeze mnie mianem Dream Teamu. Krzysztof Herdzin gra na fortepianie, gra na akordeonie i na flecie. Jest multiinstrumentalistą. No nie trzeba go w zasadzie przedstawiać bardziej. Robert Kubiszyn gra na kontrabasie i gra na gitarze basowej, gra na gitarze fretless. Łukasz Żyta, świetny perkusista, bardzo czujny, w ogóle świetnie mi się z nim gra, ponieważ bardzo słucha. To jest taka cecha, no, moim zdaniem niewielu perkusistów, którzy mają aż takie wyczucie muzyczne właśnie, jakie ma Łukasz. Tomek Kałwak gra na instrumentach klawiszowych. Tomek tworzy brzmienia wspaniałe, jakieś kosmiczne takie, więc po prostu ubogacił jeden z moich utworów tutaj właśnie, ma swój duży wkład. No i Jacek, o którym mówiłem na początku. Zwraca uwagę, od razu też powiem ci, okładka tej płyty jest pięknie wydana, jest cała koncepcja przemyślana. Ty w lesie, tak? Tak, ja w lesie i pomysł był mój taki, że zrobimy tę sesję z Rafałem Masłowem, z fotografem, który też jest po prostu dla mnie kimś... Też Dream Team. Jest bohaterem, tak, też tej płyty. Zrobiliśmy tę sesję o 5 rano w lesie, w Puszczy Kampinoskiej. Chciałem, żeby było trochę jeszcze ciemniej, tak bardziej zamglone, żeby to wszystko było, ale jakoś no, pogoda była łaskawa tego dnia i no i wyszło słońce, więc jakby mgły nie było w ogóle, ale myślę, że klimat taki, jaki chciałem, został tutaj oddany. No jest to wewnątrz lasu, tak jak też no niejednoznacznie tytuł o tym mówi, Inside. No okładka rzeczywiście stoi na takiej drodze w lesie, otoczony drzewami. Jest to trochę w zasadzie na zewnątrz, ale jednak wewnątrz. Widać naturę wszędzie wokół mnie. Jak ty się zabierałeś w ogóle do już takich prac konkretnych, że wybierasz 9 utworów, tych, a nie innych? Jak to wyglądało? Przez lata jakoś myślałeś o tej płycie? Czy chyba nie miałeś czasu za bardzo, bo jesteś bardzo zajętym muzykiem? Wyglądało to tak, że kilka utworów jest rzeczywiście, można powiedzieć, wiekowych, bo na przykład First Waltz, który tutaj gram na tej płycie, jest chyba pierwszym utworem, który w ogóle w życiu napisałem. Znaczy pierwszym poważniejszym utworem, który napisałem, będąc na początku liceum. Jest Oberkology, który gramy też w innej wersji z Atom String Quartet. A pozostałe utwory tak naprawdę, no to, no i Medium, tak, który też gramy z Atom String Quartet, pozostałe utwory zostały w zasadzie napisane bezpośrednio przed nagrywaniem tej płyty. Także jakoś tak z marszu, no, trochę siedziałem, pisałem pilotów, trochę właśnie utwory na tą płytę. A dlaczego te wybrałem? No bo, nie wiem, stwierdziłem, że najbardziej mi chodzą po głowie, nie mogę przez nie spać, bo utworów oczywiście napisałem dużo więcej, ale może te pozostałe czekają na swój lepszy dzień. Na drugą płytę. Tak. Ballady są na tym albumie również. Tak jak powiedziałeś, poza anteną dwie, to teraz wybieramy jedną z tych ballad. Memento. Memento. To z pierwszej płyty Dawida Lubowicza. Dziwnie to brzmi, ale z pierwszej płyty Dawida Lubowicza jako lidera zespołu. Płyta nosi tytuł Inside. Tu na flecie grał Krzysztof Herdzin. Dawid jest gościem audycji Mało Obiektywnie. Płyta wydana przez Fundację Zbigniewa Zajferta. To właściwie nie powinno nas dziwić, prawda? No, chyba nie powinno rzeczywiście, bo kto ma się lepiej zająć skrzypkami jazzowymi w Polsce, jak nie Fundacja Zajferta? Tak jest, pełna zgoda. Grasz na tej płycie również na skrzypcach pięciostrunowych. Powiedz coś więcej o tym instrumencie. Tak, właśnie w tym utworze można było usłyszeć skrzypce pięciostrunowe. To jest takie połączenie trochę skrzypiec z altówką, ponieważ one mają jedną strunę więcej od strony właśnie z dołu skali, czyli mają strunę C, kwintę niżej niż zwykłe skrzypce. No i no brzmi to bardziej pełniej, bardziej głęboko, już bardziej jak saksofon tenorowy niż altowy, można tak powiedzieć. Jest to instrument taki minimalnie większy, bo te wszystkie dźwięki muszą się gdzieś zmieścić w tym pudle akustycznym. Aczkolwiek jest to taki instrument, takie dziwadło troszeczkę, ponieważ no takich instrumentów nie ma na co dzień i on nie brzmi tak sam z siebie bardzo dobrze na sali koncertowej jak z nagłośnieniem. Po prostu trzeba go trochę dogłośnić, ale jest instrumentem w pełni akustycznym, a nie elektrycznym. Trudno będzie pewnie zagrać jakieś koncerty w tym składzie, co? Zobaczymy. Ja bym bardzo chciał zagrać w tym składzie i myślę, że jeżeli odpowiednio wcześnie będzie to zaplanowane, to koledzy tak dopasują swoje kalendarze, że się uda. No aczkolwiek, no nie wiem, bo każdy jest tak zapracowanym muzykiem, gra z wieloma artystami, więc może jakbym im zabukował w kalendarze na 2019, drugą połowę albo 20, to by się udało, żeby byli ze mną podczas każdego koncertu. Ale mamy przecież w Polsce bardzo wielu wybitnych muzyków jazzowych i naprawdę jest z kim grać, także na pewno nie będzie tak, że wyjdę na scenę tylko i wyłącznie solo. Chociaż płytę podpisałeś własnym imieniem i nazwiskiem, no ale tak to powinno być w przypadku płyty pierwszej nagranej po tak długim czasie. No znamy cię już od wielu lat przecież, tak jak mówiłeś. Przede wszystkim z Atomów. Co u Atomów, to wiadomo, że pracy macie mnóstwo. Jak był u mnie kilka tygodni temu Mateusz Smoczyński, powiedział, że właściwie w roku ubiegłym ile wydaliście płyt? 4? Tak? No chyba tak. Ja nawet nie pamiętam, bo... Właśnie. Znaczy jedną wydaliśmy swoją. Tak. Zupełnie swoją. No tak, jedną wydaliśmy z orkiestrą Leopoldinum też. Teraz kolejna z orkiestrą Leopoldinum jest w drodze. Byliśmy niedawno z Adzikiem Sendeckim pod Stuttgartem w Bauer Studio. Nagrywaliśmy live koncert i też z tego będzie płyta. No nie wiem, z Gosią Hutek, Psalmy, No nie pamiętam tak z głowy, ale rzeczywiście no, bierzemy udział w wielu projektach i rzeczywiście pojawiamy się na, chyba już jesteśmy na kilkudziesięciu płytach. A jeszcze znalazłeś czas, żeby zaangażować się mocno w ważne przedsięwzięcie Teatru Roma. Mówię tu o musicalu Piloci. Pamiętam premierę, to było wielkie wydarzenie, a teraz już jak się już gra tak któryś raz ten spektakl, to jak to wygląda? No mnie się nie nudzi, ponieważ w ogóle granie swojej muzyki to jest jakaś taka wielka satysfakcja. Tak, no było pracy rzeczywiście bardzo dużo, bo prawie 2 lata z bratem Kubą siedzieliśmy nad tym musicalem i komponowaliśmy utwory. Tam jest, myślę, że nie przesadzając, 2,5 godziny muzyki, samej muzyki. Także to jest bardzo dużo. No teraz za kilka dni, we wtorek, będzie 200. przedstawienie tego tytułu. Także no, obejrzało to już blisko 200 tysięcy ludzi, ponieważ jest na sali codziennie prawie 1000 osób. Gramy 7 razy w tygodniu, oprócz poniedziałków, ale w soboty są 2 przedstawienia. No i cały czas jest bardzo duże zainteresowanie. Sala jest pełna i żeby bilety dostać, to no, jakieś tam są pojedyncze jeszcze na czerwiec, ale wiem, że już lepiej szukać po prostu w kolejnym sezonie. No. Także no bardzo się z tego cieszę, ponieważ mieliśmy taką zagwozdkę, no jak to będzie, no same znane tytuły do tej pory były grane i same znane tytuły są, przyciągają po prostu ludzi, a tutaj nagle coś takiego nowego powstało w Teatrze Roma i no i jednak cały czas publiczność nadciąga, co nas bardzo cieszy. Dawid Lubowicz, mój gość dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie, z płytą Inside, płytą, która mam nadzieję jednak na żywo gdzieś zabrzmi wkrótce. Może się uda i w tym składzie, mam takie marzenia, żeby w tym składzie na przykład studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co ty na to? No, to dla mnie to czyli by co, było bukujemy tak 2020 sytuacja. Gdzieś tak? Myślę, że jeżeli to będzie studio imienia Agnieszki Osieckiej, to jest taka duża karta przetargowa dla kolegów z zespołu, że może to nawet być i 2019. Dobrze, popracujemy nad tym zatem. Też i tu u nas przy Myśliwieckiej 357. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę i za tę płytę też, bo ona towarzyszy mi od kilku tygodni i pewnie tak będzie w najbliższych miesiącach. Bardzo Inside, czyli wewnątrz, ale tak jak Państwo zerkną na okładkę, trochę też i początek to jest tej podróży z Dawidem Lubowiczem i jego znakomitym zespołem. Płyta kończy się utworem Turbo Folk. Coś jeszcze byś dodał o tym? O tej kompozycji? Wiele osób mnie pyta... O tytuł? Znaczy o tytuł tak, ale jakoś, nie wiem, dopatruję się tego, ponieważ jestem z Zakopanego, że mam jakieś gdzieś takie powiązania troszeczkę też folkowe i ja tego nie ukrywam, że w swoich kompozycjach bardzo często lubię łączyć elementy klasyki, jazzu, jak również właśnie folkowe elementy. Słuchamy. Dawid Lubowicz, Turbo Folk. Tak się kończy płyta Inside Dawida Lubowicza, Turbo Folk. Obok Dawida w zespole, przypomnę, Krzysztof Herdzin, fortepian, akordeon, flet, Robert Kubiszyn, kontrabas, gitara basowa, gitara tenorowa, Łukasz Żyta, perkusja, no i także gościnnie przy mikrofonie Jacek Kotlarski i na instrumentach klawiszowych Tomasz Kałwak. Tak to wszystko pięknie brzmi na tej płycie Inside. Na następnej płycie także wszystko pięknie brzmi, bo jak się spotyka dwóch takich, to musi to wszystko mieć potem taki tylko rezultat. Aż 15 utworów jest na tym albumie, długim, to prawda, ale słucha się tej płyty z wielką przyjemnością. Van Morrison i Joey DeFrancesco. Traveling light because my girl is gone. So from now on, baby, gonna be traveling light. She left one day. Took my heart away. So come with me. I'm gonna be traveling light. Got nobody to see. I'm as free as a breeze. Nobody but me and my memory. I hope someday she will come back again. But until then I'm traveling light.